الذين باتوا فيكم، پھر وہ فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے اندر رات گزاری. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب ان سے سوال کرتے ہیں. یہاں پر سوال یہ کہ جب صبح شام فرشتے آتے ہیں تو صرف انہیں فرشتوں سے کیوں سوال کیا جاتا ہے جنہوں نے رات گزاری؟ اس کے کئی جوابات میں پہلا جواب یہ ہے کہ جب رات کے فرشتوں نے طہارت اور تقدس کی شہادت دے دی تو اس کے بعد ان کے فرشتوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی. رات محل معصیت ہے، موقع معصیت ہے. جب رات میں لوگوں نے معصیت سے اجتناب کیا تو دل میں بدل جائے اولا اجتناب کریں گے. نمبر دو، یہ بھی کہا جا سکتا ہے نزول تو ہوتا ہے دونوں وقت، عروج صبح کے وقت ہوتا ہے. نمبر تین، یا یہ کہا جائے کہ یہاں باتو اقاموں کے معنی میں ہے، یہی تعویل سب سے ارجا ہے. نسائی کی روایت میں الذین کانوا فیکم، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ عَالَمْ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ يَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. اللہ ظاہر کرتے ہیں، دیکھو تخلیق آدم کا ارادہ کرنے کے وقت تم لوگوں نے کہا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک دماء ونحن نسبح بحمدک مقدس لک، اور میں نے کہا تمنی عالم ما لا تعلمون. دیکھو یہ اسی پر رو ہو رہا ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: بعض من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. من أدرك من دو احتمال، ایک یہ کہ یہ من شرطیہ اور اس کا جواب محذوف ہے، اور اس کا جواب محذوف ہے، اور دوسرا احتمال یہ کہ یہ موصولہ اور تقدیر اعبار کے باب و حکم میں حضرت علامہ عینی نے اسی دوسرے احتمال کو راجح قرار دیا، لیکن مصنف نے بعد میں جو ابو ہریرہ کی حدیث نمبر اول پر درج کی ہے وہ احتمال اول کی ترجیح کی طرف مائل ہے. اسی لیے میرے نزدیک احتمال اول ہی راجح ہے. اس کے بعد پھر آگے ترجمے کی غرض میں اختلاف ہے. عام شراح کرام تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے اتمام صلات کا جواز بیان کیا، اور تقدیر اور عبارت مقدر مانتے ہیں فلیتم صلاتہ، یا اس کے قریب قریب. حاصل یہ ہے اگر کسی شخص کو عصر کی ایک رکعت غروب سے پہلے مل جائے تو وہ آدمی عصر کی نماز پوری کر لے. اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی آدمی کو فرض کے علاوہ کسی اور نماز میں آخر میں ایک رکعت مل جائے تو وہ اپنی باقی مادہ نماز مکمل کر لے. صرف فرض کا مسئلہ مختلف یہ ہے, جمہور تو اس میں بھی یہی کہتے مکمل کر لے, امام ابو حنیفہ مخالفت کرتے ہیں. فرض کا بات آمدہ آ رہا ہے, اگر توفیق رہی تو وہی تھوڑی سی بات کی جائے گی. یہاں تو عصر کا مسئلہ جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ اگر کسی شخص کو عصر کی ایک رکعت سے کم ملی تو کیا وہ اپنی نماز پوری کر لے؟ امام مالک کے ہاں پوری نہیں کرے گا, امام ابو حنیفہ کے ہاں کر لے گا, شافعی و احمد کے دونوں اقوال اور دونوں روایتیں. پھر اس کے بعد جو لوگ ایک رکعت کی شرط لگاتے ہیں وہ من ادرک رکعت سے استدلال کرتے ہیں, اور جو لوگ ایک رکعت کو شرط نہیں قرار دیتے ہیں وہ ابو قتادہ کی حدیث ہدایتی کی سلاد فلا تاتوہا تصاؤن واتوہا تمشون وعلیکم السکینۃ والوقار فما غلبتم فصلوا وما فاتکم فاتموا کے عموم سے استدلال کرتے ہیں. اس کے بعد من ادرک رکعتن کا جواب یہ دیتے ہیں, یہ تو بطور تمثیل کے ہے بطور تعین کے نہیں. آگے اس میں اختلاف ہے کہ جو یہ نماز ادا کر جائے گی یا قضا, اس میں علماء کے تین اقوال ہیں. اسبغ ابن الفرج اور عام مالکیہ اور شافعیہ اپنے راجح قول میں اور حنابلہ فرماتے ہیں ساری نماز ادا. نمبر دو, شافعیہ دوسرے قول میں فرماتے ہیں کہ ساری نماز ادا ہے. یہی ابن مفلح نے حنفیہ سے نقل کیا. نمبر تین, بعض شافعیہ اور بعض مالکیہ فرماتے ہیں جو نماز وقت میں ادا ہوئی وہ ادا ہے اور جو وقت کے بعد ادا ہوئی وہ ادا ہے. اگر امام بخاری نے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے کہیں گے کہ امام بخاری رضوان اللہ علیہ کے نزدیک ساری نماز ادا ہے اور انشاءاللہ یہی. نمبر دو, دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے بیان فرمایا ہے کہ عصر کا آخری وقت غروب سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے. یہی غرض حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائی ہے, اور ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی غرض دونوں, ان کی کاسلی مقصد تو عصر کے وقت آخر پر تنبیہ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ حدیث کا وقت عصر کا وقت آخر غروب شروع ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته، آپ نے غروب سے پہلے عصر کے ایک سجدے کے پاس آنے والے کو مدرک عصر قرار دیا، اور یہ اسی وقت نہیں سکتا جبکہ غروب سے پہلے عصر کا وقت موجود ہو. بخاری نے بھی استدلال کیا بیان جی اسی طرح سے، امام نسائی، ابن منذر، امام طحاوی. قدماء و متاخرین نے یہ استدلال کیا ہے، اور دوسری چیز جس کی طرف بخاری نے اشارہ کیا وہ وہی پہلا مسئلہ یعنی اتمام صلات کا مسئلہ. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس باب میں تین احادیث درج کی ہیں، پہلی ابو ہریرہ کی جس کے الفاظ پڑھے جا چکے، دوسری ابن عمر کی اور تیسری ابو موسیٰ کی. ان دونوں حدیثوں میں یہود و نصارہ اور اس امت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا. یہود و نصارہ کی مثال عجیبوں کی ہے جن کو عجیب رکھا گیا عمل کرنے کے لیے. یہود نے عصر دوپہر کو آ کر کام چھوڑ دیا، نصارہ نے عصر پر، اور اس امت کو عصر سے اخیر تک رکھا گیا اور اس نے پورا کر لیا. یہود و نصارہ کو ایک ایک اجر ملا اور اس امت کو دوہرا. جب یہود و نصارہ نے سوال کیا تو اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملا، هل ظلمتكم من اجركم من شيء ذلك فضلي فيه من اشاء. یہاں پر سوال یہ ہے کہ ابن عمر اور ابو موسیٰ کی جو دونوں حدیث ہیں تمثیل امم کے بعد میں ذکر کی گئی ہیں، ان حدیثوں سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے اتمام الصلاح یا آخر وقت صلاۃ العصر کا مسئلہ کیسے ثابت کیا. جو لوگ اتمام الصلاح کے قائل ہیں، علامہ محمد ابن ابی سخرا نے ان کی طرف سے اس کی وضاحت کی ہے کہ دیکھو، عمل کرنے کے لیے یہود و نصارہ اور اس امت کو عجیب رکھا گیا، اس امت نے عمل کو پورا کیا اور اس پر مکمل اجر اس کو دیا گیا. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کبھی تھوڑے عمل پر پورا اجر مل جاتا. حافظ ابن حجر نے اس کی وضاحت کی کہ دیکھو، چار رکعت میں سے صرف ایک رکعت ملی لیکن ساری نماز کا اجر مل گیا، اس میں سوائے اللہ کے فضل کے اور کس چیز کو دخل ہے. پہلے الہی کی برکت سے ربع عمل قائم مقام کل عمل کا ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پورے عمل کا ثواب، پورے عمل کا ثواب مل گیا. اور اگر مسئلہ ثانیہ مقصود ہو تو اس صورت میں علامہ ناصر ابن منیر نے تقریر کی وہ فرماتے ہیں حدیث میں یہ تصریح ہے کہ اج تک عمل ہوا, غروب تک عمل ہوا, اور اس وقت کا سب سے افضل عمل نماز ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ نماز عصر کا وقت غروب تک رہتا ہے. ناصر ابن منیر فرماتے ہیں, لیکن یہ الباب اشارہ ہے, یعنی اس کا مقصد اس بات وقت عصر نہیں ہے, مگر یہاں پہنچ کر پھر ایک آدمی امام بخاری کی دعوی نظری اور دقیق استنباط پر داد دیے بغیر نہیں رہ پاتا ہے. آپ ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی آدمی حروف سے جھگڑا کرنے جا رہا ہے اور اس کو چبا چبا کے نکالا, پان پان یہ کیا چیز ہے, نہ کا یہ کیا چیز ہے بھائی, ناکنے سے تیری آواز آئے تو تو کہہ دے نہ کا چلیے. آپ تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ نکال ہی دیتے ہیں, کم سے میں اس کی آواز پانا دیکھو, میں ایسے نکالتا ہوں اس کی آواز پانا. یہ سنتے سنتے میں تھک گیا, یہ نہیں بدلے گا. سمجھے, بعضوں کی عادت ہوتی ہے وہ دم ہو جاتے ہیں, یہ کیا چیز ہو. ارے وہی سمجھ جاؤ جیسے عاصم ہے, اس کی ناک کتے کی دم ہے, یعنی جیسے وہ ٹیڑھی ایسے عاصم کی ناک ٹیڑھی. تو اب وہ نہیں سیدھی ہو سکتی, یہ نہیں سیدھی ہو سکتی. ایک سال میں صاحب الانف العجیب, میں نے ان سے کہا خام خام ریکا نے جہاز لڑا دیا عمارت سے, ارے تو اپنی ناک لڑا دے, سمجھے تیری ناک عجائبہ کے دہر میں سے ہے. یہ بیچارہ سوچتا ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ لطیفے سناتے ہی رہتے ہیں, بس بچے وہیں تک سناتا ہوں جہاں تک دل نہ دکھے, اور جس کا دل دکھتا ہے میں بہت ڈرتا ہوں اس سے. آج وقت تک کچھ بچے ایسے ہیں جن کو ذرا کچھ کچھ سناتے ہی رہتا ہوں. جیسے میرا بھتیجا ہے اس کو بنگالی نام رکھتا ہے, کہ کیوں وہ ہے ہی اس کی شکل بنگالی جیسی, کہہ دیا بنگالی ہے. تو ہنستے ہیں اس گھر والے, بنگالی صاحب کہاں, کسی کا کچھ نام کسی کا کچھ. ایک ہمارے ساتھی تھے کہتے تھے, اس نے کوئی حرکت کی تو لڑکوں نے شور مچایا, کہتا تھا 80 کوس پہ مورا گاؤں تب وہ نہ چھوٹا الو نام, جیسے بستئی ہے جس کا نام کوئی رکھے الو. کہتا ہے میں اتنی محبت سے آپ کو دیکھتا ہوں, آپ مجھے الو کہہ دے, شکل تیری الو جیسی ہو کوئی کیا کرے. ہم وقت رات میں الو تجھے دیکھ کے چچا چچا کرتا ہوگا. چلیے یہ دیکھو قاری صاحب نے قرات الناقیہ شروع کر دی, اور ایک کمبر اس صاحب بھی پڑھا کر, اور یہ نزلہ ہے اس کا علاج کر دیکھ میں بھگتتا ہوں کہ نہیں. پھانسی بل نہ میرے تو بچوں تقدیر تھی, بہت علاج کیا کچھ ہوا نہیں. ابھی جو دوا کھائی تھی اسی نزلے کے لیے تو کھائی تھی, بالکل الٹی پڑ گئی, دوسری بیماریاں پیدا ہو گئی. اس کی وجہ سے ڈیڑھ مہینے سے میں مسلسل بس دودھ ہی پیتا ہوں صبح شام. اب دو دن سے ایسا اندازہ ہوا کہ جیسے طبیعت اپنی جگہ آئی ہے, ورنہ اندر آگ لگی ہوئی تھی. وہ غلط دوا کھا لیں اس کو پتا تھا نہیں, شکل بدلی ہوئی تھی, ایک کی شکل اور ایک کی اور, میں نے سمجھائی دو دوائیں. وہ تو کیمسٹ نے جب دیکھا تو اس نے کہا دوائیں ایک ہیں, اب تو صاحب ہوش اڑ گئے. 500 mg کی کھاتا تھا, 1200 mg روز کھائی, فائدہ نزلے کو ہوا نہیں. اور یہ دیکھو تکلیف, میں سب ناپ بند ہو، سانس بند ہو، تم لوگ کوڑا کوڑا میرا بلغم چاٹ لو۔ کیسی ہماری بے عزتی آتے ہوئے کم وقت ہو، بلغم چاٹ لینے میں مزے ہیں۔ تم بچپن میں اپنا بلغم نہیں چاٹتے تھے، جب ناک سے نکلتا تھا تو زبان سے کیا کرتے تھے؟ کہ آپ کیا کرتے تھے؟ ہمارے بچپن کے دوست مل گئے جو تیری قمیص یہاں سے خراب رہتی تھی، یہاں کا برکت اپنی پاس کو رکھتا تھا، ایسے گرمی بچے صحیح ہر ایک کا ہے، بچپن ہر ایک کا بچپن نہیں، بڑے ہو کے آدمی کا صاف ستھرا۔ یہ تو ہے کہ بچپن کی ایک طبیعت ہوتی ہے جو بڑے ہو کے ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے میرے یہاں استاد آتے ہیں، اتنے گندے، اتنے کیڑے، اتنے سڑے ہوئے ہیں، اللہ سب کو نکال دینے کو جی چاہتا ہے، لیکن وہ تو دیوار کاٹتے رہتے ہیں، کوئی جا کر سکتا ایسے کرتے ہیں۔ کم بچوں کو اتنی بھی شرم نہیں آتی، بچوں کو مجھ کو ستائی چاہیے اور میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ کسی آدمی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا، تمہارے منہ پہ تھوکنا تک نہیں دبا رہا۔ کیا ہے، میں اتنا ذلیل سمجھتی ہوں، ارے بچوں تمہیں مقرر سمجھتا ہوں، کیوں تھوکنے تمہارے منہ پر ہے؟ آپ کی قرآن جو شروع کرتے ہیں آپ، اوہ اتنا غصہ آتا ہے، واقعی اگر نماز مارنے کی بات ہوتی تو مار دیتا فوراً، کہ پھر بعد میں کیوں نہیں مارتے؟ بس بچے سلام پھیر کے میں تھک جاتا ہوں، کہ مجھے سکت نہیں ہوتی، اور مار کے کوئی فائدہ نہیں۔ مارنا بھی اتنا نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی نتیجہ ہو، کوئی امید ہو، نہ کیا فائدہ مار کے لیے۔ ہمارے مولانا رحمت اللہ علیہ اسی لڑکے کو مارتے تھے جس میں دو باتیں چاہتے تھے، ایک تو محبت کرتا ہے مولانا سے، اور دوسرے اس پڑھنے میں ذرا جی لگاتا، اور اگر کام چور حرام چور لوگ جیسے سنسا رہے تو ہر گیز اس کو قریب نہیں کرتے تھے، کہ یہ تو آپ گھوم گھوم کے ہمیں کہے جاتے ہیں کام چور حرام چور، کیسا وزن لگایا دیکھتے ہیں، دیکھو کام چور حرام چور کم وقت، تمہیں شرم آتی ہے ہنستے ہو سر کہ آدمی تو ہنستے ہیں، بس میں چاہ رہا ہوں بہت زور سے غصہ کروں تو ہنسی آ جاتی، بالکل جی نہیں چاہ، بہت چاہتا ہوں ہر وقت غصے رہوں، بس وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ جو صحت کی تکلیف ہوتی ہے، ناقابل برداشت ہوتی، یہ تو آج ابھی تو اٹھا بھگایا تھا مجھے پڑا رہا ہے، وہ پھر آ گیا تھا، رات آدمی نے جادو اتارا بچے، بالکل واقعی مجھے خود جا کے دیکھا گیا، اس کو معلوم بھی ہو رہا ہے جیسے ہلکا ہے، جیسے بچی سے بندھا رہتا تھا کم، اس نے اتارا، لیکن وہی ہے دو دن کے بعد شروع ہو جاتا ہے، بس دو دن آرام رہتا ہے، تیسرے دن کچھ نہیں۔ میں نے کہا بھی میں کیا فائدہ، آپ یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، دو دن بعد شروع ہو، سندھ کے ارجے ولاس ہوئی اور بنگالی ارجے ولاس ہوئی، کہ بنگالی، ہاں بنگالی ہو سکتا ہے، بنگالی ہنستا ہے، کیوں ہنستا ہے؟ خوش مزاج ہے اس لیے ہنستا ہے، سارا وقت کیا میں بھی تارکی بولتا ہوں، ابھی ایک بنگالی آیا تھا تو گھر بنانے کے بعد میں نے کہا اپنا گاؤں چھوڑ دے، تو کھلا جگہ بنا لے، اچھا میں سمجھا وہیں ہوگا پاس میں، اسے پوچھا بھی کتنی دور ہے بولے, اس نے کہا 200 کلومیٹر. میں نے کہا رہنے دو, کی دور کہاں جائے گا. میں ایک مرتبہ گیا اس علاقے میں تو پیاس زیادہ لگایا, میں نے اس سے پوچھا دریا کی طرف ہے یا ادھر ہے, تو اس نے کہا نہیں ہم تو اور طرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادرك احدكم سجده من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته. یہاں پر سجدہ طلب فرمایا گیا. امام خطابی فرماتے ہیں سجدہ سے مراد رکعت ہے, چونکہ سجدہ پر جا کر رکعت مکمل ہوتی ہے اس لیے لفظ سجدہ بول کر رکعت مراد لے لیا گیا, اور رکعت مراد لے لی گئی. اور بھائی اس میں مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں تصریح ہے کہ سجدہ سے مراد رکعت ہے, لیکن میرا گمان یہ ہے کہ وہ تعبیر ظہری کی ہے, واللہ اعلم. يقول انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس. انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم, تمہاری بقا امم سابقہ کی نسبت میں, یعنی اگر ہم امم سابقہ کی مدت دیکھیں اور اس سے تمہاری مدت کی نسبت لگائیں تو ایسا ہوگا جیسے سبق سے لے کر انتصاف تک یہی کی مدت ہے, اور اس کے بعد سے لے کر آخر تک نسارا کی, اور اس کے بعد تمہاری چلی. محمد ابن حسن نے موطا میں اس حدیث سے اس بات پر اطلاع کیا کہ آخر کی تاخیر افضل تاجر سے, اس لیے کہ صاف کہا جا رہا ہے ماں بہن زور العصر اکثر ہے ماں بہن عصر المغرب سے, اور جو عصر کی تعظیم کرے گا تو ایسی صورت میں ماں بہن زور العصر عقل ہو جائے گا ماں بہن عصر المغرب سے. لیکن محمد کا یہ بیان ظاہر پر مبنی ہے, ورنہ ہم صبح بتا چکے ہیں کہ اول زوال سے لے کر مثل اول کے ختم تک کا وقت, مثل ثانی کے اول سے لے کر غروب تک کے وقت سے اہل میقات کے یہاں زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا اکثر آنند یہود و نصارا کے مجموعے کے اعتبار سے کہا گیا, یا اعمال شاقہ مجہدہ کے اعتبار سے کہا گیا. یہاں پر سوال یہ کہ پہلی حدیث میں عورتوں کی راتوں کی رات, اور یہاں پر مارا گیا لا حاج کلنا الاجری. دونوں حدیثوں میں اختلاف ہو گیا. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تو ایک اختیارات ملا, یعنی یہ جانے کا فیصلہ ہوا, انہوں نے اس پر کیا اشکال کہ ہم کو کیوں ایک اختیارات اور امت محمدیہ کو دو دو کیوں. اللہ نے جب کہہ دیا دال کپڑ بھی ہوتی ہے منشا, تو انہوں نے صاف کہہ دیا لا حاجۃ لنا الی اجری, نمبر دو، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو تمثیلیں ایک کا تعلق اصحاب آزار سے، وہ تو ابن عمر کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے کا تعلق غیر معذورین سے ہے، اس کو اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر قوم سے مطالبہ تھا جتنے انبیاء آئے ان کا اتباع کرنا، لیکن یہود نے عیسیٰ کی آمد پر ان کے اتباع سے انکار کر دیا، اور نصارہ نے محمد الرسول اللہ کی تشریف آوری پر ان کے اتباع سے انکار کر دیا. باب وقت المغرب، مغرب کے وقت کا بیان. مغرب کا وقت شروع ہوتا غروب سے، ابن منذر اور ابن حزم وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا، لیکن بعض سلف سے منقول ہے کہ رویت کوکب کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا. بعض محققین کہتے ہیں اس سے کہ کوکب لیلی مراد ہے، جو عین غروب کے ساتھ طلوع ہو جاتا، جو حدید النظر ہوتا اس کو نظر آ جاتا ہے. اور ابو بصرہ غفاری کی حدیث میں جو حتیٰ تلو الشاہد آیا ہے، اس سے مراد یہی ستارے دقیقہ ہے جو حدید النظر کو نظر آیا کرتا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری، دوسری چیز یہ ہے کہ مغرب میں تعجیل اولا، امام بخاری نے اس کے اس بات کے لیے رافع ابن خدیج کی حدیث ذکر فرمائی ہے، کنا نصلی مع المغرب مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فینصرف احدنا وانه لیبصر مواقع نبلی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وقت مغرب آیا تنگ ہے یا وسیع اور کشادہ ہے. امام ابو حنیفہ سوری، ابو یوسف، محمد احمد ابن خزیمہ، ابن منذر اور عام محدثین کرام کہتے ہیں اس کا وقت ممتد غروب سے لے کر شفق کے غروب تک باقی رہتا، اور یہی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے معطا میں لکھا، قاضی ابن عربی نے اسی کو صحیح قرار دیا، اور یہی امام شافعی کا ایک قول ہے جس کو نووی نے صحیح قرار دیا، لیکن امام مالک نے موقع میں لکھا کہ اس کا وقت تنگ ہے، یہی امام شافعی کا مشہور مسلک ہے. اس کے بعد شافعیہ کہتی ہیں بس مغرب کا وقت اتنا ہے کہ آدمی طہارت حاصل کرے، اذان دے، اقامت کرے اور تین رکعت پڑھے، یہی بات شافعیہ کا مسلک. اور شافعیہ کا ایسا قول یہ ہے کہ پانچ رکعت کے بقدر وقت رہتا ہے، اور اگر اس سے تاخیر ہو گئی تو مغرب قضا ہو جاتی ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ تینوں مسائل میں جمہور کے ساتھ ہیں، یعنی مغرب کا وقت عین غروب سے شروع ہو جاتا ہے اور اس میں تعجیل اولا ہے، اور وقت مغرب ممتد رہتا ہے غروب شفق تک. اسی لیے امام بخاری نے یہاں اس باب میں ابن عباس کی حدیث صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمن جمین وسمن جمین وسمالین جمین ذکر کی ہے، اس لیے کہ بات پہلے واضح کی جا چکی، یہاں جمع سوری ہوا تھا اور جمع سوری کے لیے لازم ہے کہ وقت اولا کے آخر میں اس کی نماز پڑھی جائے اور وقت ثانیہ کے اول میں اس کی نماز پڑھی جائے. اور اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے بخاری نے فرمایا وقال عطا یجمع المریض بین المغرب والعشاء. عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں مریض عشاء و مغرب میں جمع کر لے، یعنی مغرب کی نماز تاخیر سے پڑھے اور جمع کر لے. آیا مریض جمع کر سکتا ہے یا نہیں؟ امام احمد اسحاق کہتے ہیں مطلقاً جمع کر سکتا ہے، تقدیم و تاخیر. امام مالک فرماتے ہیں اگر یہ خطرہ ہو کہ وہ مغلوب العقل ہو جائے گا تو پھر جمع کر لے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مریض کو جمع دین صلاتین سے روکتے ہیں، لیکن علماء شافعیہ ضرورت کے وقت اجازت دے دیتے ہیں اور امام حنیفہ بھی منع کرتے ہیں. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب مولى عابد بن قتيبة قال سمعت قال رافع بن قتيبة رضي الله تعالى عنه يقول كنا نصلي المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم فينشرك احدنا وانه لا يبصر مواقع نبيه. مواقع جمع موقع کی، موقع محل وقوع. چلیے نبی تیر. چلو وہ بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن قال محمد بن عامر بن عامر بن عامر قال قدم الحجاج حجاج فقال جابر قدم الحجاج یعنی قدم المدینہ. یہ شخص 74 ہجری میں عبد الملک کی طرف سے مدینہ کا امیر بن کر مدینہ آیا. تو چلیں بتانا جا رہا ہے عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فقال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ بن حاجت ولا خوشن تنقیہ رو مغرب اذا وجب والعشاء احيانا واحيانا اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم ابتدوا اخبر وسبح كان او كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ابي غلط وسبح كان او كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ابي غلط. یہ او شک کے راوی ہے، راوی کو اس میں طرف دل ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کانو یسلونا آبی غلسن یا کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہا کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلیہ آبی غلسن. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تنویر کے لیے ہے اور معطوف محضوف ہے، تقدیر عبارت ہے کانو مجتمعین ولم یکونوا مجتمعین. اور بال کہتے ہیں کان راما ہے اور بس ایک لم یکون محضوف ہے، کانو اور لم یکون اے اجتماع اور لم یجتمع. ہمارے نزدیک اور شک کے راوی کے لیے ہے، مسلم شریف میں ساتھ ہے وسبح کانو او قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس. یہ بخاری میں چوتھی حدیث. چلیے توارت الشمس بالحجاب، ہم حضور کے ساتھ مغرب پڑھتے تھے جب سورج حجاب میں چلا جاتا یعنی ڈوب جاتا تھا. یہ اس بات کے بیان ہے، یہ بات اس شخص کی دلیل کے بیان میں ہے جو مغرب کے عشاء کرنے کو مکروہ سمجھتا ہے. ابن منیر کہتے ہیں بخاری نے کوئی اپنی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ حدیث مطلقاً ممانعات کو نہیں چاہتی بلکہ میں نے غلبہ کو چاہتی ہے. اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا مطلقاً عشاء کو مغرب کو عشاء کہنا مکروہ ہے بلکہ کثرت سے عشاء کہنا مکروہ ہے. اگر احیان کہے تو کوئی حرج کی بات ہے مغرب کو عشاء کہنا. ہمارا خیال بخاری کراہت کے قائل میں اور ابن منیر کی بحث بے معنی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بخاری نے کوئی بات واضح نہیں کہ سب کو ابہام اجمال میں ڈال دیا. مغرب کو عشاء کہنے کا مسئلہ مسائل مختلف احامی سے ہے. بعض مالکیہ کہتے ہیں مغرب کو عشاء کہنا منہی انہو. شافعیہ حنابلہ ایک قول مکروہ کہتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں علی وجہ الغلبہ یہ اطلاق مکروہ ہے. کے بعد یہ سمجھو یہ بھی ممکن ہے کہ بخاری نے اس سے تاویز و عطا پر رد کیا ہو جو کہتے ہیں لا تقوت المغرب و لشاہ کل کر. اور حاصل ترتیب یہ ہے کہ جب فجر و عشاء کا وقت ایک ہے تو پھر ایک کا دوسرے پر اطلاق کیوں مکروہ ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا ان کا قول صحیح نہیں ہے. حدیث میں مغرب کو عشاء کہنے کی کراہت وارد ہے. اگر دونوں کا وقت ایک ہوتا تو اطلاق کی کراہت نہ ہوتی. ہمیں یہ آتا کہ امام بخاری نے اس سے یہ اشارہ کیا کہ مغرب کا وقت الگ ہے عشاء کا وقت الگ ہے. دونوں کے وقت میں اشتراک نہیں. اشتراک ہوتا تو ایک کا نام دوسرے پر بولنا جائے. نیز اشارتن یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مغرب کا وقت عشاء تک ممتد ہے. اگر امتداد نہ ہوتا تو یہ سوال ہی نہ پیدا ہوتا کہ مغرب کو عشاء کہنا مکروہ ہے. وہ الگ ہے یہ الگ ہے. دیکھو عصر کا وقت اور ہے عشاء کا وقت اور ہے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ عصر کو عشاء کہا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو بخاری بڑے لطیف انداز میں اشارہ کر رہے ہیں کہ مغرب کا وقت عشاء تک ممتد ہے لیکن وہ الگ ہے عشاء الگ ہے. اس لیے عشاء کا نام مغرب پر نہیں بولا جا سکتا. والغیب عند اللہ. چلیے نہ غالب ہو جائیں آراب تمہاری نماز مغرب کے نام پر اور آرام اس کو عشاء کہتے ہیں. یعنی مغرب کے نام کو عشاء نہ کہا جائے آرام کے اتباع میں. اس لیے کہ اگر تم نے آرام کا اتباع شروع کر دیا تو ان کی اصطلاح غالب ہو جائے گی تمہاری اصطلاح پر جو میں نے تم کو دی ہے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ ظاہری حدیث سے معلوم ہوتا کہ ممانعت کا تعلق اطلاق اسم سے ہے اور اظہری کہتے ہیں ممانعت کا تعلق تاخیر مغرب سے ہے اور ابن منیر کہتے ہیں کہ اصل میں صد الاظہریہ منع کیا گیا. اگر مغرب کو عشاء کہا گیا تو ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کا وقت ممتد ہے لیکن اللہ کی تقریر بعید ہے، بلکہ حدیث کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے مغرب کا وقت منتظر ہے، جبھی تو یہ شبہ، جبھی تو یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک کلام دوسرے پر بول سکتے ہیں، اشارے نے بتا دیا نہیں وہ الگ نماز، یہ الگ نماز، ایک کلام دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا.